Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann oficjalnie wita wszystkich słuchaczy Trójki. Robię to w imieniu Michała Jakubika, który realizuje audycję Halinki Wachowicz, Darka Pieroga przy telefonach. Jest 6.11. Przypomnę, dziś piątek, 18 dzień lipca. Będziemy z Państwem do 9.00. From you. selfish as you. There I go, pointing fingers again. How dumb I was to think that I could ever be your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man, your man. Let go of the future, let go of the past, put gasoline on the present, have yourself a blast. Me, I gotta reevaluate my mind. For wrong ways of thinking made me damn nearly go blind. Say the revolution starts right now, but as within, baby, so without, without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you. A teraz już jest 15 minut po 6. Jak zwykle przypomnienie 22,7 trójek to numer telefonu, SMS-y 71335 i mail man@polskieradio.pl. Niezmordowany poeta Janek już na posterunku. Dziś krótki wiersz, ale powiedziałbym publicystyczny, co się Jankowi tak często nie zdarza. Oto jego treść. Dracula po reklamach, radio się rozwija, lecz do polityków nie podchodź bez kija. Jakże słuszne słowa Janka. Call 10 more. I got enough y'all for all y'all to party. Just bring your own cup for the kid. Tell them look for the disco ball spinning around on my porch. We'll be popping off tops in the hot tub truck. Be a make a few waves. That's enough. I'm gonna get booked while I get a little buzz on. David Lee Roth style. Might as well jump, jump. Państwo piszą w różnych sprawach już. No i oczywiście jest pytanie, czy usłyszymy Johnny'ego Wintera, wielki gitarzysta, który zmarł właśnie. No na pewno wszystkie stacje to jakoś odnotują, ale że jego muzyka jest mi bardzo bliska, to teraz właśnie o 6:20 Johnny Winter. Mama, no need to worry. See, see, baby, see what you done done. Well, you told me a lie. Now your man done come. Well, I love your child and the way you carries on. Money, mama, no need to worry. I love your child and the way you carries on. Well, you told me a lie. Little girl, you know that's wrong. Look out now. Minuty po 6:00 nad Warszawą, właśnie nad Myśliwiecką, bo tylko skrawek nie ma, widzę. Raczej chmur nie ma i zgodnie z prognozą możemy spodziewać się ciepłego dnia, choć możliwe również zachmurzenia i burze, ale prawdziwa prognoza dopiero za 6-7 minut. To był duet Rodrigo i Gabriela, który państwo, jak sądzę, bardzo lubią, bo po każdym odtworzeniu jakiegoś ich nagrania przychodzą listy pochwalne albo proszące o więcej. Akceptują państwo również wiersz Janka. Mało tego, to nawet jest odpowiedź rymowana o tym, że do polityków nie podchodzić bez kija. Jerzy Kij podpisane, to pewnie żart, a ja się do nich wcale nie pcham, ja się do nich nie pcham wcale, niech sami tańczą swój balet. Tak napisał Jerzy Kij. No i również się z tym zgadzam, ponieważ nadmiar polityków może być szkodliwy dla zdrowia i dla psychiki obywatela. No, obiecałem, że będzie prognoza, ale najpierw będzie jeszcze skrót informacji, ale to już za moment. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Tak. Justyna Mączka już jest w studiu. Proszę państwa, skrót informacji. Stany Zjednoczone zaapelowały o natychmiastowe przerwanie walk na wschodzie Ukrainy. To miałoby pozwolić na niezakłócone przeprowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Wzywamy wszystkich zainteresowanych Rosji i prorosyjskich separatystów oraz Ukrainy do ogłoszenia natychmiastowego zawieszenia broni, czytamy w oświadczeniu. Trzeba zapewnić Międzynarodowemu Zespołowi Śledczemu bezpieczny i pełny dostęp do miejsca, w którym rozbił się samolot, oraz umożliwić zabezpieczenie szczątków maszyny, napisał rzecznik Białego Domu. Boeing 777 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na pokładzie było prawie 300 osób. Więcej najnowszych informacji o katastrofie w serwisie Trójki o 7. Od dzisiaj już nie od zgody urzędnika będzie zależało to, czy można zacząć zbiórkę publiczną. Niepotrzebne będą także stosy dokumentów. O nowych przepisach minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Już jest portal internetowy, gdzie rejestrujemy zbiórkę. Nie ma decyzji tak naprawdę urzędnika, tylko trzeba wypełnić formularz, no tak, żeby ta zbiórka była zgodna z polskim prawem i jest pełna przejrzystość. Bo na portalu możemy dowiedzieć się, dla kogo czy na jaki cel zbierane są pieniądze. Zbiórki mogą organizować fundacje, stowarzyszenia oraz społeczne komitety. Do założenia takiego komitetu wystarczą 3 osoby, a pieniądze można zbierać na przykład na pomoc ofiarom wypadków, osobom niepełnosprawnym, wspieranie przedsiębiorczości, nauki czy kultury. Dziennik Polski pisze o luce w prawie, którą wykorzystują pracodawcy. Gdy do firmy przychodzi kontrola, cała załoga mówi, że jest pierwszy dzień w pracy i tylko dlatego pracuje bez umów i ubezpieczeń. Według gazety Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że zjawisko stało się powszechne. Furtką do nadużyć jest artykuł, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy, a nie przed jej rozpoczęciem. Teraz to wszystkie informacje, skrót wiadomości, pełne wydanie wiadomości o 7:00. Zapraszamy. Nie będzie teraz wiadomości sportowych, bo one występują dopiero po serwisie o 7:00, ale już mamy na ten temat SMS-a. Rafał przysłał. Po mundialu gra polskich drużyn w pucharach trochę męczy oczy. Czy ktoś też tak ma? Ja myślę, że wszyscy tak mają. A teraz ta prognoza, o której mówiłem. Najwięcej słońca dziś na północy kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu i burze. Miejscami grad. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami wzrastające do dużego, a więc jest szansa na przelotny deszcz i niebezpieczeństwo burzy lokalnie gradu. Podczas burz na Śląsku, w Małopolsce i Świętokrzyskiem może mocno padać. No to raczej oczywiste. Temperatura 24 stopnie w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem. W Białymstoku 25, w Koszalinie 26, w Szczecinie, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie 28, w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu i Rzeszowie 29. No i wiatr, bo niektórzy bardzo się tym interesują. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-wschodniego, a podczas burz, wiadomo, w porywach do 70 na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli przygotowujesz grillową ucztę, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Zestaw grillowy wieprzowy w marynacie. Sokołów, wyborne schab, karkówka i boczek. Tak, tylko 14,99 za kilogram. A do deseru mamy kawy rozpuszczalne, różne rodzaje, tańsze aż o 20%. Mega rabaty, tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny i duże rabaty. Już dziś skarb kibica Ekstraklasy razem z przeglądem sportowym. 108 stron o rozgrywkach, drużynach i piłkarzach T-Mobile Ekstraklasy. Wydanie dostępne także na tabletach. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanioodporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, tak, to jest program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, zapraszam do trójki. Państwo pytają, czy będzie przegląd kolorowy. No prawdę mówiąc, waham się, bo w sytuacji, kiedy wszystkie media zajmują się tragedią samolotu nad Ukrainą, to te dymały kolorowe niespecjalnie, wydaje mi się, są stosowne i przerzuciłem tylko prasę dzisiejszą i rzeczywiście informacja o tym, na przykład, że pani, jak ona się nazywa, Szulim rzuciła chłopca swojego, jest do wzięcia, albo że Cezary Pazura się całkowicie rozebrał, wydaje mi się nie tak bardzo istotna, więc pozwolą państwo, że pominę dzisiaj obszerną analizę kolorowej prasy. Coming in my door. Early one morning, water was coming in my door. It was the Ohio River telling us to get ready, telling us to get ready and go. It was dark and it was raining. You could hear that howling wind. Yes, it was dark and it was raining. You could hear that howling wind. If I get away this time, go, I will never come back. Baby was crying, we didn't have a thing to eat. Water had come in and washed everything I had down the street. It was early one morning, water was coming in my door. It was the Ohio River telling us to get ready, telling us to get ready to go. But there were no boats around. Lord, I was was crying for mercy, but there were no boats around. Yes, it looks like people, I'm gonna stay right here, I'm gonna stay right here and drown. Then my house started shaking, floating on down the stream. In the dark at midnight, people began to holler and scream. It was early one morning, water was coming in my door. It was the Ohio River telling us to get ready, telling us to get ready and go. Którym zapowiada się piękny weekend, tak przynajmniej można wnioskować z SMS-a, nie, to jest mail, który przed chwileczką dotarł do nas. Piękny weekend się zapowiada, w południe wyruszamy nad Solinę, same kobitki na motocyklach. Pozdro dla Kasi i Wiśni, widzimy się na trasie. No, no, kobitki na motocyklach, to może teraz coś dla nich. We won't. Chciałbym podziękować redaktorowi za taką piękną muzyczkę, która teraz leci, bo bałem się, że puści stare dobre małżeństwo dla kobitek na motorach. No wybrałem to dlatego, że trzymając się już tego nazewnictwa, kobitka tutaj też śpiewała, czyli było łagodnie i no tak kobieco, nieprawdaż? This house is being haunted, I know. It must know you don't live here anymore. There's a darkness around here, and nothing works anymore. This house is being haunted, I know. The doorknob keeps turning like you're coming home. I kept the fire burning, but it's so cold, babe. And I try to sleep, but it's another no-go. Now I'm being haunted, Lord, I know. Where you've been hiding, well, I've been hiding too. Cause there's a darkness around here, cause all that light was you. And I can't get you back, babe. Best I can do is tell you for the last time, love, that I miss you. There's leaks in the roof and cracks in the floor. Dark clouds all around and your roses won't grow. And I called up for you, but you're long gone. This house is being haunted, Lord, I know. There's a window won't open and a wind that moans. There's dark clouds all around and your roses won't grow. And the storm that keeps blowing over the door. Must know you don't live here anymore. Where you been hiding? See, I've been hiding too. Cause there's a darkness around here. Cause all that light was you. And I can't get you back, baby. Best I can do is tell you for the last time, love, that I miss you. Wydaje mi się, że każda wypowiedź na antenie powoduje następnie jakąś reakcję, jakiś komentarz. I nawet w chwili, kiedy wypuszczałem te informacje o kobitkach na motorach, czułem, że no i miałem rację, proszę. Chciałem postulować wypowiedź mojego przedmówcy, to, że to nie były kobitki na motorach, tylko to były kobitki na motocyklach, to zasadnicza różnica. No i właśnie, już wiemy, że trzeba bardzo uważać na to, co się mówi. A teraz dr Andrzej Kruszewicz, którego Darek Pieruch zapytał o upał w ogrodzie zoologicznym. Jak sobie zwierzęta z tym radzą? No bo w końcu niektóre chyba w tych swoich futrach, to nie za bardzo się dobrze czują. W jaki sposób zwierzęta w zoo radzą sobie z upałem? Tutaj oczywiście są jakby przystosowania z jednej strony fizjologiczne, z drugiej strony przystosowania behawioralne, czyli wynikające z zachowań, no plus wsparcie człowieka, który opiekuje się tymi zwierzętami. Fizjologiczne przystosowania to jest choćby zrzucenie sierści zimowej, prawda, zastąpienie jej letnią. Wielbłądy są prawie gołe, zrzuciły z takie kożuchy z siebie. To samo woły piżmowe, niedźwiedzie polarne, więc to już jest jakieś przystosowanie. Behawioralne przystosowania to jest wejście do wody, położenie się w cieniu, niechęć do jedzenia tłustych pokarmów. Zresztą opiekunowie już unikają i to już z kuchni nie wychodzą tłuste pokarmy w upały, żeby te wszystkie drapieżniki jednak dostawały niewielką dietę i to mięsa chudego. No i oczywiście wsparcie w postaci zraszaczy, spryskiwaczy, klimatyzatorów tam, gdzie to jest możliwe. Z tej całej masy zwierząt, które mamy w zoo, duża liczba żyje sobie w takich warunkach, w oderwaniu właściwie od rzeczywistości tego, co się dzieje na zewnątrz. Tak mamy z płazami, tak mamy z gadami, tak mamy z częścią ptaków. Wiele akwariów musi mieć chłodzoną wodę, zwłaszcza z rybami głębinowymi czy z rybami krajowymi. Klimatyzację oczywiście tam, gdzie to jest konieczne, choćby u niedźwiedzi polarnych, plus częsta wymiana wody. No i udostępnienie pomieszczeń wewnętrznych. Te nasze pomieszczenia wewnętrzne lwów, tygrysów, niedźwiedzi, lampartów są to takie właściwie bunkry. Tak samo u niedźwiedzi brunatnych. One długo trzymają chłód i tam zwierzęta powinny mieć możliwość chłodzenia w ciągu dnia. No i rzeczywiście to jest zapewnione. No i dwa razy dziennie obchody. Kierowników, opiekunów też staram się wyjść nawet największy upał po to, żeby zobaczyć, czy wszędzie jest woda, czy wszystko jest w porządku, czy zwierzęta nie cierpią. A czy widział pan w zoo jakieś sposoby chłodzenia, które pana zadziwiły? No więc możemy w te upały zobaczyć buciany, które robią sobie kupę na nogi. One wydalają taki kałomocz, czyli mieszaninę kwasu moczowego z odchodami i robią to wtedy w specyficzny sposób, podstawiając sobie nogę pod kloakę i takim kałomoczem pryskają sobie na nogi. Dlatego, że ptaki nie mają gruczołów potowych. Ptaki mogą chłodzić swoje ciało poprzez otwarcie dzioba i oddychanie intensywne całym układem oddechowym, wszystkimi workami powietrznymi. Natomiast okazuje się, że buciany, ale także marabuty robią sobie kupę na nogi i to wtedy ścieka, paruje i jest to dodatkowa powierzchnia parowania. Podobno bardzo skuteczna i buciany robią to instynktownie, kiedy temperatura sięga 30 stopni Celsjusza. Warto to zobaczyć, wtedy buciany mają nogi białe, a nie czerwone. W czasie takich największych upałów staramy się, by niedźwiedzie polarne dostawały pokarmy, które troszeczkę je schłodzą, więc dostają lody. To są lody robione w wielkich skrzyniach, beczkach albo wiadrach. Są to lody na bazie podrobów, krwi, mięsa, trochę warzyw, trochę ryby. Nie zachęcam do robienia takich lodów w domu, ale w każdym razie niedźwiedzie polarne są nimi zachwycone. Bawią się, zabierają to do wody i tam sobie rozmaczają je, rozgryzają, wybierają co smakowicze kąski. Mają przy tym sporo uciechy, a jednocześnie trochę się schładzają. W każdej chwili mają możliwość wejścia do swoich pomieszczeń wewnętrznych, gdzie jest temperatura około 18-20 stopni. I też jest trening specjalny robiony codziennie, polegający na tym, że one w zamian za różne sztuczki dostają możliwość polizania majonezu. Mam kupione butle takie wielkie, butle dwulitrowe z majonezem, one uwielbiają majonez, więc muszą pokazać pysk, pokazać łapę, w razie gdyby kiedyś było to potrzebne, no a też na zawołanie przychodzą, bo ten majonez działa na nie jak kocie miętka na kota. No to jest w ogóle irracjonalne, dowiedzieliśmy się o tym od ich poprzednich opiekunów, że nasze niedźwiedzie polarne pasjami uwielbiają majonez, no i wykorzystujemy ten majonez w treningu. Też troszkę więcej wiemy. Ciągle z tą kupą robioną na nogi nie bardzo sobie mogę poradzić o tej godzinie, a jest 6:52. Ale myślę, że państwo rozumieją, że taki bocian to nawet nie wie, że my o nim w Trójce mówimy i o tym, co on z tymi nogami. A zagrajmy. Let me know you feel this. Take back all that we've.

Petro Poroszenko nie ma wątpliwości, że za to, co się stało, odpowiadają wspierani przez Kreml bojówkarze. To nie jest incydent czy katastrofa, a akt terroru. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagrania rozmów separatystów, w których przyznają się oni do tego, że zestrzelili samolot. Wynika z nich, że byli przekonani, iż jest to maszyna wojskowa i są zaskoczeni, że na pokładzie nie było żołnierzy i broni. Ministerstwo Obrony poinformowało, że w strefie operacji antyterrorystycznej żołnierze w ogóle nie wykorzystują systemów rakietowych. W powietrzu nie było także ukraińskich samolotów wojskowych. Władze przypominają, że ostatnio z terytorium Rosji zestrzelono dwie maszyny ukraińskiego lotnictwa An-26 i Su-25. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kijów nazywa tę katastrofę aktem terroru i oskarża separatystów. Separatyści mówią o winie Kijowa. Zaskakującą teorię przedstawia tymczasem agencja Interfax. Jej zdaniem Ukraińcy chcieli zestrzelić samolot prezydenta Rosji, ale pomylili się. Ta nieprawdopodobna informacja przekazywana jest również przez rosyjskie stacje telewizyjne. Dobrze poinformowane źródła przekonują, że ukraińska armia pomyliła samoloty, sądząc, że nad terenami kontrolowanymi przez separatystów przelatuje właśnie samolot Władimira Putina. Rosyjskie media publikują też informacje rzekomych świadków, którzy widzieli, jak jakiś obiekt uderzył w malezyjski samolot. Inni przekonują, że widzieli bojową maszynę armii ukraińskiej, która zestrzeliła Boeinga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po katastrofie w obwodzie donieckim świat przysyła kondolencje rodzinom ofiar. Z kolei Barack Obama deklaruje pomoc w ustaleniu przyczyn tragedii. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskim rządem. Oferujemy każdą możliwą pomoc, aby ustalić, co tam się wydarzyło i dlaczego. W Warszawie